PDG, PDG, yo. Wycinamy wycinanki rymu. Sprawdź to, yo. My wycinamy wycinanki rymu. PDG kartel, skurwysynu. PDG, PDG, PDG, yo. Rymy tłuste, aż leci ślina. Skacze adrenalina. Góral zaczyna chyba zrzedła cilina. PDG kartel, to moja rodzina. Rym kolosalny jak wielki mur w Chinach. Góral, rymów maszyna, dalej pocina. Jak pociąg na szynach, żaden tryb się nie zacina. Chcesz mnie zatrzymać? To chyba pina. Przeginasz, tu się zgina. Pierdolony dziób pingwina. Tekstów kombinat, liryczna kabina. Me życie tkwi w rymach, to ma hemoglobina. Nie moja wina, że los jest jak angina. Groźnie się kończy, choć niewinnie się zaczyna. Chcesz blich trój śmiechu? To idź do kina. Świat jest gorzki jak chinina i kwaśny jak cytryna. Proste, oryginał to oryginał. Poczułeś klimat? To wypierdalam wina. Wycinamy wycinanki rymu. PDG kartę synu. Wycinamy wycinanki rymu. PDG kartę synu. Jak tygrys, chętnie bym cię stąd wygryzł. Mówi góral, krzywy zgryz. I co ty na to? Sceny gladiator. Się śmieci jak wentylator. Zawał plusator, za to pszcz jak paralizator. Dnę jak DJ Kato. Hip-hopowy raport, skuteczny jak predator. Wkurwiam jak wapor, ulicy komentator. Jak Rafi Ziela, daj go stator. Rymu kombinator, stylu imperator. Bitu punktator, mikrofonu dominator. Jakoś grato, dnę jak sekator. I co ty na to? A to bardzo ciekawe. Gdy mam jakąś sprawę, wykładam kawę na ławę. Dalej, kręćmy zabawę, kręćmy lipę, lejmy piwem. Słowa prawdziwe płyną mi z ry, ale niwie. Nie wiem jak, sam się dziwię i wiem jedno. Na pewno drewno spłonie, gdy ogień drewnu da znać o sobie. No powiedz, co myślisz teraz ty? Rymów kadzidłem kaćmy, raćmy. W nocy jakćmy, płyszczmy. Aż dostaną zaćmy, skurwysyny. Dom góralesko z PDG rodziny. Wycinamy wycinanki rymów. PDG kartę skurwysynu. Wycinamy wycinanki rymów. PDG kartę skurwysynu. Ej, co się patrzysz? Nie lubię się płaszczyć. Z kim mam zaszczyt? Rymy same lecą z paszczy. Fan zielony haszczy z betonowej baszty. Niech każdy patrzy, jaki jestem straszny. Jaki nieopatrzny, dowcip niesmaczny. Flow nieudaczny, a styl pokraczny. Popatrzmy, rym tłusty aż smaczny. Ten wzrok, synu, jest chyba jednoznaczny. Daleko ci do mnie, synu, jak stąd do Gruzji. Wypierdalam pociski rymów, nic muzy. To nie szampan, nie ciwki, nie koks, nie jacuzzi. To podziemny music, rym dla moich ludzi. To wie każdy kuzyn, wie każdy kolega. Rymy wkręty jak cega, jeszcze dużo chleba. Jadowity jak ameba, wtedy kiedy trzeba. Atakujesz pół chleba, co za nieba. Spadam z nieba, kapum jak meteor. Jeru, gloria in excelsis deo. Góral i beat, niczym Julia i Romeo. Wtopiony w tło, jak pierdolony kameleon. Podziemny panteon, tam czczony podziemia demon. Góral solo, solo nie wideo. Wycinamy wycinanki rymów. PDG kartę skurwysynu. Wycinamy wycinanki rymów. PDG kartę skurwysynu. Wycinamy wycinanki rymów. PDG kartę skurwysynu. Wycinamy wycinanki rymów. PDG kartę skurwysynu. Wycinamy wycinanki rymów. PDG kartę skurwysynu. Wycinamy wycinanki rymów. PDG kartę skurwysynu. Tak wspaniałego koncertu jeszcze nigdy nie słyszeliśmy.